festa, a rainha tropical. Ai, aqui é a festa, aqui é a companhia, aqui é a ritmo tropical. Aqui é a festa, aqui é a companhia, aqui é a ritmo nacional. Sem telhado e sem paredes, a cultura proibida. Eu agora vejo as estrelas, não me tiram horizontes, porque a festa continua por aldeias e por montes. Ai, aqui é a festa, aqui é a companhia, aqui é o ritmo, ritmo nacional. Aqui é a festa, aqui é a companhia, aqui é ritmo, ritmo tropical. Aqui é festa, aqui é companhia, aqui é ritmo, a ritmo nacional. Aqui é festa, aqui é companhia, aqui é ritmo, a ritmo tropical, tropical, nacional. Nie, nie z Madery. Jak donosi Siwy, oczywiście dzięki temu, że mamy XXI wiek, słuchacze mogą prowadzić tę audycję. Ja właściwie nic nie muszę tu robić. Ja muszę tylko przychodzić i powiedzieć, która jest godzina, dwie minuty po pierwszej, co widać za oknem, nic nie widać. A słuchacze właściwie za mnie robią tę audycję. Zespół Kumpania Algazara pochodzi z miejscowości Sintra. Właściwie może to Sintra też powinno się wymawiać, koło Lizbony. I mało tego portugalskiego i Portugalii w audycji. A ci śpiewają czystym portugalskim, bez domieszek brazylijskich, donosi Siwy, i to wszystko prawda. No ale już zmordowaliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę, która zwie się A Festa Continua. I jak donosi Siwy, nasz kronikarz, jaka fajna zajawka, już odhaczona. No bo to był debiut portugalskiej zajawki. W tej sprawie nie wiedziałem, że to wywoła aż taką falę komentarzy. Co? Rock and rolla wesz? Usłyszała tam Basia. A miał pan kiedyś wszy? No nie wiem, to rzeczywiście o tej porze, 3 minuty po pierwszej, chyba już nie można wymyślić nawet poczciwego listela. Zresztą bardzo dziwne fonetycznie rzeczy zdarzają się w naszych zajawkach, oprócz portugalskich wszy. Mamy też serbskie nespawaj. Nespawaj, nespawaj. To chyba do hutników specjalna odezwa. Mamy też w chorwackiej zajawce używaj radio nudy. No, nie wiem, co oni tam, ci Chorwaci, w tej zajawce umieścili, ale no, mam nadzieję, że prawdę. Strefa małpa polskieradio.pl 71335 to oczywiście opcja, a właściwie wariant dla niezwykle bogatych, bo Złocisza 23 należałoby uiścić za tę przyjemność skontaktowania się z audycją. Co prawda dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z nowym roczkiem, nowym rockiem, ale można byłoby tę audycję ochrzcić też leitmotivem czady z niejednej szuflady, bo właściwie zmieniamy tutaj style co wykonawcę. No i teraz też będzie lekka zmiana. Basia już ją niejako wyczuła, bo napisała: na razie jest świetnie, ale wiem, że pan to zepsuje. Jestem na to gotowa. No dobrze, to psujemy, a właściwie za mnie, chociaż za mnie to psuć nie trzeba, no ale tym razem wszystko zepsują Łotysze. Hipstokratia. Tikai rock'n'rollo zona, dzirdesitu labaku muziku bez Anglių grūzų zona. Negul, suti savas vestulas uz e-pastu strefa@polskiradio.pl. Hipstokratia z Rygi. Ryga to Łotwa, to taki akcent edukacyjny w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Stolica Rygi Łotwa, stolica Mołdawii Kiszyniów. To się pojawia w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, na przykład dla aspektu oświatowego, poznawczego i edukacyjnego. Warto słuchać tej audycji. Dobrze, to do muzyki jeszcze wrócę, ale to mi się skojarzyło ze Smykiem, który właśnie dotarł do strefy. A ja tam lubię te audycje, chociaż rzeczywiście nie ułatwia pan sprawy. No rozumiem, że słuchacz dla wątku edukacyjnego słucha. No ale skoro słucha audycji jakby z pominięciem doktora Wilczura, to... No miłość bezwzględna, można by powiedzieć. Obu słuchaczom strefy łotewski zespół Hipstokratia bardzo przypadł do gustu, bo Basia twierdzi, nie wiem czy powinnam, ale to akurat co leciało nie jest takie złe. Zdaje się, że Basia bardzo pod wpływem Siwego, z którym ostatnio się zakolegowała jako dwoje stałych słuchaczy strefy, no kiedyś musiało do tego dojść, bo Siwy zawsze twierdzi, że świetne utwory są prezentowane w audycji. Hipstokratia nie jest taka zła. Proszę bardzo, nawet tych samych słów użyli, ale gdyby jeszcze dodali jakąś gitarkę, to wyszedłby całkiem niezły industrial. No, głosów od innych słuchaczy brak. Ale na pewno gdzieś tam w zaciszu domowym słuchają tylko o tej porze. Kwadrans po pierwszej. Nie mają ani werwy, ani animuszu, ani zapału, ani innych potrzebnych cech, aby wysłać listela pod strefa@polskieradio.pl, ani tym bardziej smyka za Złocisza 23 na 71335. W sprawie różnych strefowych, jakby to powiedzieć, wyrażeń w zajawkach, na przykład serbskie ne spawaj, ne spawaj, to Kuba z Barlinka donosi, że ne spawaj pasuje bardzo robotykom. Wczoraj w pracy nie pospawałem robotem żadnej karoserii, ale dziś już chyba od tego nie ucieknę. A przy okazji, pyta Kuba, czy szanowni słuchacze wiedzą, które czeskie słowo jest prawdopodobnie najpopularniejsze na świecie? O, jaka prosta zagadka. Idź ty czapku, idź ty czapku. Ech, z tymi słuchaczami. Takie proste zagadki. Nie to, co doktor Wilczur. No dobrze, to żeby trochę realizować już nie ten leitmotiv podstawowy z nowym roczkiem, nowym rockiem, tylko może czady z niejednej szuflady, to będzie coś zupełnie innego. Ponieważ było już Chile po hiszpańsku, to po hiszpańsku być nie może. Ale kto powiedział, że nie może być Hiszpanii? Ale w jakim języku? A, no tak, bo tam to różne języki. Zresztą no, Hiszpania też istnieje właśnie czysto teoretycznie, administracyjnie, politycznie to Hiszpania, no ale tak inaczej to zupełnie inny kraj. W tego kraju, w rodzimym języku, czyli w Euskara, zespół Eratu. Gucci de la sea, ascolta. Mówili na lingwistyce stosowanej, że ten język do żadnego innego niepodobny, a do Julia Iglesiasa języka to już zupełnie niepodobny. Euskara, tak się zwie w oryginale, chociaż niektórzy nielingwiści stosowani mówią, że to baskijski. Chociaż administracyjnie oczywiście Hiszpania, w tej sprawie oczywiście Basia instruuje mnie. Koniecznie proszę po tym zestawie powiedzieć, iż ambasada Hiszpanii jest po drugiej stronie ulicy, ponieważ na pewno są nowi słuchacze i mogą nie wiedzieć. No, obawiam się, że w przypadku Basków byłoby to nieco nietaktowne. strefa@polskieradio.pl 71335. Aha, oczywiście w ferworze prowadzenia audycji, chociaż już nowi ewentualni słuchacze zauważyli dawno, że to nie jest audycja muzyczna, to jeszcze powiem, że zespół zwie się Eratu. I to tyle. Zresztą to sobie można... A tytułów nie podejmę się wymawiać. Zresztą nigdy tego nie robię. Bo po co kaleczyć i kalać tak piękne języki, niespotykane jak baskijski, euskara, euskera i tak dalej. Czy oni już wyskoczyli na stronie? To spróbuję popstrykać myszką tutaj. To dowód na to, że audycja prowadzona na żywo jest pięknie, czyli już nic nie muszę robić. Słuchacze mi tu zapowiedzą kolejny zestaw muzyczny. No cóż, może w takim razie powspierajmy jakieś smyki, bo to wiadomo, dosyć kosztowna operacja Złocisz 23. Czasami możemy powspierać nawet, kiedy smyki nie są bardzo ważkie. Słucham w samochodzie. Wracam z Grudziądza do Poznania. Jak to? Przecież podobno Grudziądz teraz nie do Poznania. Tak słyszałem. strefa@polskieradio.pl 71335. Słucham pana audycji od lat. Pomimo, że muzycznie to nie zupełnie moja bajka. No to dlaczego słuchasz, drogi słuchaczu? Nie rozumiem. No to sięgamy w takim razie do kolejnej szuflady muzycznej. Może rzeczywiście będzie bliżej tej bajki, ale no, wątpię. Zespół z kolei bardzo z hiszpańska się nazywa, ale już Hiszpania i hiszpański to było. Więc z zupełnie innego kraju, w zupełnie innym języku. Dolores Klan, ale... z Czech. I got skills like Zorro. Když slyšíš nehoda, rozbeneš se zdavem k místu. A není náhoda, že oceňuješ ten svůj výstup. Na mě řídku egoismu a čumě stojí na 5 bodů. Nula je dobrý člověk, smrti je na zlazení tomu. Co pochopí, že senzace a skandály můžou změnit od základu life. Hlavnímu aktérovi i jeho partnerovi, takovým jako jsme my. Co trochu zamyslet se nad tím, jak člověku musí být, když baráku nese mu voda. Když nová hyenizuje a rozpis máma zlova do kole, jak cítí se ten chlapek s jedním malým kufrem a velkým nic vyrazí chudák do ulice. Velká afera je mezi námi, nováci vyčmuchali ze svých křesel, z klidu tepla kanceláře, z dělháře udělali a výzvy zavolali, aby se neposrali, neposrali, neposrali, neposrali. Jo, svědomí, někde uvnitřený ze dvou hemisfér. Takovej malej, ale míček, co ti poví, kdy je čas a kdy musíš to udělat, jo. Jo, svědomí, někde uvnitřený ze dvou hemisfér. Takovej malej, ale míček, co ti poví, kdy je čas a kdy musíš to udělat. Jo, svědomí, někde uvnitřený ze dvou hemisfér. Takovej malej, ale míček, co ti poví, kdy je čas a kdy musíš to udělat, jo. Jo, svědomí, někde uvnitřený ze dvou hemisfér. Takovej malej, ale míček, co ti poví, kdy je čas a kdy musíš to udělat. Další nehoda, všude zmatek, chaos a brek. A supy nad hlavama kroužící, toužící se na svou kořist a všechno to ček. Zat ani možný není, aby to tak nebylo. No vždy jsi člověk jako já, každý jiný, já chápu to, ale co bys řekl, kdyby stalo se to tobě a v téhle tý době, kdy všechno je možný, možný v době dnešní, se spekla pek a všechny pohledy upřený na tebe, co se z toho vyjebe, jak by ti bylo, neje z toho zle. Proto se pokouším zachránit pomoci, co jen co jde, co nejvíc jde, co unese tolerance. Aby mi svědomí dalo mi v noci spát, aby mi svědomí dalo spát. Jo, svědomí, někde uvnitřený ze dvou hemisfér. Takovej malej, ale míček, co ti poví, kdy je čas a kdy musíš to udělat, jo. Jo, svědomí, někde uvnitřený ze dvou hemisfér. Takovej malej, ale míček, co ti poví, kdy je čas a kdy musíš to udělat. A nevím, čím to, že nehoda přitahuje mrchožrouty z celého okolí, že jejich svědomí dovolí jim jenom čučet a nedělat nic, aby trochu pomohli a udělali něco víc, než jenom podotknout, že ten svět je tak strašně krutej. To umí každý kretén, když druhej je na dně, tak uprchnou kladně, jak když nic neviděl, to by se jeden styděl, to by se jeden styděl. Světlo je před tebou, postav to před sebe, v hlubě se rozplynou. Bojuj si do krve, zabrać, nebo je nás pobí. Arachno, klostro, nebo je nám předpona, co na tom záleží. Hlavní je, že pomezujou nás, no v životě a překoná strach. Je jedna z věcí nejtěžších a nemít tu strach. Je výhra ze všech největší a poznat co jak. Je těžší než nejtěžší a když to překonáš, tak vám půjdeš ve svých rukou. Překonat se, překonat se, překonat se strach. Poslat ho dál. O, i czeski mamy też odhaczony w strefie rock'n'rolla wolnej od Argola. I już tutaj śpieszy nasz kronikarz strefowy Siwy z zapowiedzią dla prowadzącego, głoszącą, iż ci Czesi, a zespół zwie się Dolores Clan, debiutowali w listopadzie 2013 roku, a ostatnio byli odtwarzani w sierpniu 2014. No, to przynajmniej mamy jakiś konkret w audycji, a nie tam te ciągłe połajanki doktora Wilczura. Mam nadzieję, że już Dolores Clan dowodnie można sobie sprawdzić na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Trochę obsesyjnie podaję ten adres, ale wiadomo, że przecież nikt nic nie wie, co jest grane w strefie, a tam przynajmniej można sobie to jakoś ładnie przeczytać. No, na pewno zaraz się pojawi Dolores Clan. To tyle o czeskim, chociaż nie, do czeskiego jeszcze wrócimy. To może grecki dla urozmaicenia. Czy może zna pan jakieś strefowe zespoły greckie, które można byłoby mi polecić, bo studiuję filologię nowogrecką i chciałbym sobie posłuchać czegoś w tym języku. No, niektórych zespołów greckich nie wiem, czy polecać tak młodej duszyczce. Ale drogi Szymonie, trzeba było słuchać tydzień temu, dwa tygodnie temu. No a kiedy znowu Grecy się pojawią? Kto to wie, co doktorowi Wilczurowi strzeli do łba? O! I wracamy do czeskiego, tym bardziej, że to smyk, a smyk to ho, ho! Prawdziwy dowód miłości do strefy, bo Złocież 23 należy uiścić. Nazwijcie mnie ignorantem, pisze ktoś, ale nie wiem, jakie czeskie słowo jest znane na całym świecie. A, no jest dużo czeskich słów znanych na całym świecie. Podejrzewam, że naszemu słuchaczowi chodziło, no właśnie, no i mści się, no mści się po prostu nieczytanie Karela Ciapka. No jakby ktoś czytał Karela Ciapka, to wszystko by wiedział. Więc naszemu słuchaczowi podejrzewam, że chodziło o robota. Ale ja jednak sądzę, że bardziej znanym słowem czeskim na całym świecie jest pistolet. Na pewno Basia, nasza stała słuchaczka, zechce wrzucić swoje i wtrącić swoje 3 grosze. Nie wiem, czy zdąży do końca audycji, bo jeszcze 23 minuty tylko na wrzucanie pozostało. No dobrze, a my w takim razie oczywiście realizujemy płodozmian i zupełnie coś innego niż było do tej pory i będzie później. Z Włoch, Verdena. torniamo su Roma. Se te regge, viemme sotto a negà questo assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. Verdena z Włoch. Oj, chyba tego drugiego utworu raczej nie zaprezentujemy, więc niestety trzeba będzie przez najbliższe kilka minut posłuchać doktora Wilczura. Tymczasem przyszedł do nas osobliwy listel w sprawie filologii nowogreckiej. Któż by się spodziewał, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola będzie tablicą ogłoszeń, można by powiedzieć. Niedawno Szymon prosił o niejakie pokierowanie w stronę greckich zespołów, ponieważ studiuje filologię nowogrecką. Tymczasem napisała Małgorzata. Czy doktor Wilczur może przekazać wiadomość Szymonowi? Co tam podobno studiuje filologię nowogrecką? Wiadomość brzmi: Szymonie, nie idź tą drogą. Ponoć helenistka Małgorzata. No ale co jest złego w filologii nowogreckiej? Mam nadzieję, że Szymon odebrał wiadomość. Jest jeszcze telefon, ale nie wiem, czy mogę podawać i się dzielić. To może byście sobie porozmawiali tak jakoś bez mojego udziału. strefa@polskieradio.pl 71335. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, z nowym roczkiem, nowym rockiem. No ale już dawno w sumie zapomnieliśmy o tym haśle, bo to przecież wszystko umowne w audycji. Przypomnę tylko, że jest taka skromna instytucja jak skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy, gdzie czarno na białym wypisuje, co jest grane w audycji, bo któż by nadążył za nazwami tych wszystkich wykonawców, którzy pojawiają się w strefie, a tak czarno na białym wszystko wypisane. polskieradio.pl/3/wolna-strefa i wszystko staje się jasne. No dobrze. To w ramach płodozmianu i trójpolówki znowu jakiś zupełnie inny zestaw muzyczny niż był do tej pory. Tak troszkę ponuro. Ponuro ci Włosi się zaprezentowali, to może coś wesołego z niewesołego kraju. Chudki Smoż, tak się nazywa wykonawca z Białorusi. Раса жита росила, жонка мужа просила, иди мужа до дому, не хочу до дому. Наши коники ржать, яны ясточки хотят, иди мужа до дому, не хочу до дому. Люди поглядим, люди поглядим, они роняя пора и домой. та даняла, жонка мужа паняла, а ці вже ходема, а ці посядема, і горілки, і віна, каб сходили не дарма, жонка дім додому. Зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини, не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskeradio.pl. Скрипне млин. Скрипне млин. Скрипне млин. Скрипне млин. Ля открыта гава. Сяют зорки, скрипне млин. Народился, як чакали, а полночь по новый сын. Скрипне млин. Скрипне млин. Там, где хмельно в край поля, на городе вербочка, плача жней, со скалыской народилась полечка. Ой, поле, полечка, I zaraz wszystko będziemy wiedzieć, bo donosi Siwy, że ten zespół, Chutki Smosz z Białorusi, zadebiutował w strefie w listopadzie 2010, a po raz ostatni byli prezentowani we wrześniu 2014. Że też Siwemu się chce to wszystko spisywać. Ten też chyba pała bezwarunkowym uczuciem do strefy. Oczywiście nie do doktora Wilczura, bo tego się na świecie, ktoś na świecie nie występuje. No ale do audycji ewentualnie można. Patrzę na zegar i tak myślę, że to, co nam zostało, to właśnie... Ładny finał! Ładny finał! No właśnie, a cóż na koniec? No to, co niektórzy słuchacze strefy, na przykład Basia, no tak, muszę ją wyróżnić, bo dzisiaj bardzo dzielnie pisała, lubią najbardziej, więc no, żegnamy się w tym języku, w którym na przykład pożegnanie brzmi à bientôt. Dans un pays hanté ce soir. Ce soir, une fée d'une voix enchantée ce soir.